Și la centru slavă s-a înălțat la noi la cerul și-a șezut de dreapta lui Dumnezeu și Tatălui Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale celui întrusins Părintelui nostru Ion, gură de al Patriarhul Constantinopolului și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și până și în vecii vecilor. Dragi credincioși, aș interveni cu un mic cuvânt în privința disciplinei. Vă rog mult de tot, mamele care aveți copii mici, ca nu cumva să cădeți în ocara celorlalți care ascultă Sfânta Liturghie, să aveți grijă de ei și atunci când plâng, să ieșiți cu ei afară sau să mai retrași mai în spatele bisericii. Iată-ne, ajungi cu ajutorul lui Dumnezeu la 40 de zile de la învierea Domnului nostru Iisus Hristos, limită care culminează cu praznicul împărătesc acela al înălțării Domnului nostru la ceruri. Astăzi se încheie misiunea divină a Mântuitorului pe pământ. Astăzi, iată că tot ce a lucrat Dumnezeu și trupește și dumnezeiește se încheie. Fiindcă astăzi se înalță la ceruri cu tot cu trup, acel Hristos, acel Mesia, acel Fiu al lui Dumnezeu și Fiu al omului, care a fost bătut, ocărât de către om, răstignit pe cruce și apoi înviat. Iar după ce a fost înviat de către Tatăl Ceresc, cum spune Sfântul Apostol Pavel, îl vedem pe Mântuitorul fără stricăciune, adică trupește vorbind, și nimeni nu se mai poate atinge de acest trup înviat din morți. Acest praznic împărătesc elucidează foarte multe taine, de fapt toată Scriptura acum se dă pe față tâlcuindu-se prin înălțarea Domnului la ceruri. Venirea Mântuitorului pe pământ am văzut cum a fost prorocită de-a lungul miilor de ani, absolut toată lucrarea Mântuitorului pe pământ, patima, moartea, cum va muri, și inclusiv învierea, toate au fost prorocite și ca atare și împlinite. Am văzut cum diavolul, urând de moarte pe Dumnezeu și neajungând ca să-l doboare, s-a răzbunat asupra chipului și asemănării lui Dumnezeu. Ca să fim mai pe înțeles, ați văzut că atunci când suntem cuprinși de mânie fiecare, în sfera noastră de convețire socială, dacă nu poți să ajungi să te răzbuni pe cel cu care ești mânios, te răzbuni pe cei care îi sunt prieteni sau rude. Nu este un lucru bun, dar vedem o părticică din răutatea diavolului în noi. Așa și diavolul s-a răzbunat cel mai crunt pe chipul și asemănarea lui Dumnezeu pe om. În felul acesta, făcându-l să calce porunca lui Dumnezeu în Eden, îl vedem pe om trântit în cel mai grav mocirile posibile. Din cinstea cea mai înaltă pe care o purta în Eden, chip și asemănarea lui Dumnezeu fiind, îl vedem în antipodul acestei frumuseți trântit. La parafraza Mântuitorul în pildele sale, cu acela care a căzut între tâlhari, jefuit, bătut, plin de răni, răni putrezândă, cum îl spune prorocul David, și abia suflare de viață în el. Deci în felul acesta îl găsim pe Adam și după Adam toți descendenții lui. Era ca o victimă în ghearele vulturului, acest om și nu mai avea sorți de izbândă. Pentru aceasta Mântuitorul trebuia să vină din înaltul cerului ca să-l scoată din această cursă pe om, să-i vindece rănile putrezânde, să-i dea noul duh de viață și în felul acesta să ridice pârca omenească la ceruri, adică firea din materie, trupul nostru. Că pentru aceasta vine Fiul al lui Dumnezeu din veac fără de mamă, se întrupează din mamă fără de tată și Dumnezeu îmbrăcându-se în haina omenirii, adică a trupului nostru, iată că murind se duce în acea cursă în care era omul închis de către diavol și acolo spărgând cursa, înviind, îl duce pe om la ceruri. Dragi credincioși, taina cea mare, aici se lucrează că și diavolul și îngerii au rămas cutremurați până în temeliile lor, în ființa lor, de ceea ce a lucrat Dumnezeu atât de înțelept și atât de tainic. Deci, dragi credincioși, atunci când omul a fost trântit pe pământ prin porunca lui Dumnezeu, din pământ ieși, în pământ vei merge, el nu lucra decât răutatea. Aici și acolo, doar câțiva din descendenții lui Adam, având frica lui Dumnezeu, mai lucra bunătatea. Pentru aceasta, de-a lungul istoriei, îl vedem pe Dumnezeu spunând cu mare jale, cu mare amar: îmi pare rău, voi distruge pe om de pe tot pământul împreună cu fiarele și cu dobitoacele, fiindcă îmi pare rău că l-am făcut. Gândiți-vă la câtă răutate a ajuns omenirea față de cer. Dacă avea puterile unui înger, se bătea omul de acum cu Dumnezeu și nu mai era nevoie de diavol. După cum vedem în zilele noastre, oamenii care sunt lipsiți de Dumnezeu, începând de la poporul iudeu, care l-a spânzurat pe cruce pe Hristos și terminând cu ultimii păgâni, sunt în stare să bată război cu Dumnezeu, dar avea aceste puteri. Pentru aceasta și Dumnezeu a căzut în această blazare, în această supărare de nedescris, părându-i rău că l-a făcut pe Dumnezeu, l-a adus din neființă în ființă și l-a așezat în atâta cinste. Deci în felul acesta l-a închingat diavolul pe om, smulgându-l din frumusețea lui, l-a trântit și l-a făcut rob al lui, rob al păcatului. Deci iată-l pe Mântuitorul venind neapărat, ca așa trebuia să vină, să ia chip de rob, adică trup. Dumnezeu ia trup omenesc, dar ascuns. Ascunsă dumnezeirea în acest trup omenesc, ca diavolul să nu priceapă. Și îl vedem deci pe Mântuitorul cum se lasă bătut, ocărât, schingiuit, umilit în toate felurile posibile de către om. Și în cele din urmă se lasă în ultima umilință pe cruce, legat, pironit și blasfemiat, zicându-i omul în față: de ești tu, Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Cred că apogeul imoralității morale, dacă putem să spunem, apogeul stricăciunii minții omului a culminat cu această blasfemie a Mântuitorului pe cruce: de ești tu, Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Și totuși Mântuitorul nu zice nimic, tace și în final iartă, zicând: mi-e sete. Deci toate acestea vor fi aduse în instanța divină, dragi credincioși. Ia să-l vedem pe Mântuitorul, deci înviat din morți, duminică dimineață la răsăritul soarelui, cum spune Evanghelistul. dar învie din morți și iată-l că de acum evreii poate căutau să-l omoare, dar nu mai aveau nicio putere, nici diavolii, nici evreii. De fapt, învierea din morți al Mântuitorului, trupește vorbind, arată chipul creștinului mântuit, că omul mântuit, el va moșteni împărăția lui Dumnezeu în trup și suflet. Și acolo nu mai este stricăciune. Pentru aceasta vine Mântuitorul pe pământ și învie primul om care învie și nu mai are putere nimeni răutatea, stricăciunea acestui trup înviat. Vom vedea în continuare de ce a mijlocit Dumnezeu acest lucru. De ce la 40 de zile se înalță Mântuitorul la cer? De ce toate acestea și nu au fost în alt fel? Prorocul David în psalmii lui spunea că omul în cinste fiind asemănatul sau dobitoacelor celor fără de minte și s-au alăturat lor. Dobitoacele le vedem că au legea lor, ele sunt lipsite de minte. De ce spune prorocul și îl umilește pe om în felul acesta? Că se referă la omul care are chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică toți oamenii, și cei care cad datorită voinței lor în păcate se coboară sub regnul animal. Și de ce acest lucru? Vedeți că animalele au legile lor fixe și nu se abade la ele. Pe când omul, având minte, deci sămânța dumnezeiască inoculată în trupul lui, iată că el sparge legea lui Dumnezeu acest gar și se coboară mai rău decât animalele, că face păcate omul când nu are mintea lui bine hotărâtă în legile lui Dumnezeu, ceea ce nici animalul nu face. Și aici apelez la conștiința dumneavoastră, apelez la experiența dumneavoastră de viață și înțelepciunea dumneavoastră. Deci pentru aceasta omul cade în cele mai grele păcate care nici animalul nu le face. Și pentru aceasta spune prorocul, oamenii și dobitoacele vei mântui, Doamne. Nu dobitoacele, adică animalele, ci dobitoacele oamenii care sunt căzuți în aceste păcate groaznice, oribile, de care mi este și rușine să le spun. Deci de aici trebuia scos omul din această mocirlă groaznică și de neiertat. Era murdărit în toate felurile de către diavol. Și cine putea să scoată pe om decât Dumnezeu? Era prea mică această victimă, abia suflare de viață mai avea în ea, victima aceasta pe care o închingase diavolul și nimeni nu putea ca să vină să o salveze decât Dumnezeu, dar ascuns în trup omenesc. Deci iată că acest căzut între tâlhari, care era omul, trebuia să fie îmbrăcat trupește în Fiul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta vine Fiul lui Dumnezeu, se face blestem ca să spargă blestemul, cum spune Apostolul Pavel. Sau prorocul David, ocările care te ocărăsc, Doamne, au căzut asupra mea. Că pentru aceasta vine Hristos și se declară Fiul al lui Dumnezeu, că era Fiul al lui Dumnezeu și ca omul să-și arunce toată o travă care era asupra lui Dumnezeu. Deci dacă n-a putut să se răzbune diavolul asupra lui Dumnezeu, să răzbune asupra Fiului lui Dumnezeu. Deci ocările care te-au cărăs pe tine, Doamne, au căzut asupra mea, deci asupra lui Hristos când este bătut și aruncat pe cruce și omorât. Vedem că la evangheliști găsim, la cei patru evangheliști, semn de vultur, semn de leu, semn de taur și semn de înger. Acele semne preînchipuie lucrările Mântuitorului pe pământ. Așa cum vulturul vine din înaltul cerului, în agerimea lui și se repede cu o viteză enormă și asupra pranzii, o ia în gheară și fuge cu ea, așa Mântuitorul se coboară din înaltul cerului ca un vultur și răpește din ghearele morții, din această cursă pe om. Dacă vulturul răpește de pe pământ să mănânce, Mântuitorul smulge din ghearele morții pe om și îl duce acolo unde i se cădea după bunătatea lui Dumnezeu. Deci iată-l pe Mântuitorul coborându-se din înaltul cerului un trup omenesc și ne smulge pe noi din ghearele morții. Înviind Mântuitorul, trupește vorbind, din mormânt, după 3 zile și 3 nopți, iată că se împlinește ceea ce s-a spus. Cursa s-a sfârmat, iar noi ne-am izbăvit. În alt context, prorocul David spunea, ca o mângâiere pentru omenire, Domnul va răsplăti pentru mine. Nu se găsea nicăieri în univers să vină să răscumpere și să fie mai pe înțeles ca pe o cauțiune pe om închingat în această temniță. Și vedeți cât de umbros și tainic mărturisește prorocul, Domnul va răsplăti pentru mine. Dar cum răsplătește pentru mine să mă scoată din temniță? Răsplătește prin moarte, moartea de pe Golgota. Deci se așează Mântuitorul în această cursă lângă mine care sunt sortit morții și venind ca Dumnezeu sparge cursa. Deci vedeți cum se împletesc una cu alta prorociile și iată cum ne scoate destul de luminat mântuirea noastră, dragi credincioși. Deci Mântuitorul învie, după cum am văzut, acum 40 de zile și de acum se arată când și când apostolilor. Ați văzut cum a venit seara cu ușile încuiate fiind apostolii. Vine să-l mângâie pe Petru să nu rămână în tristețe, fiindcă s-a lepădat. Și dă stăpânirea pe piatra credinței tale, voi zidi biserica mea. Deci Mântuitorul, timp de 40 de zile, definitivează misiunea divină omenească pe pământ, lasă vorbă și porunca apostolilor ce să facă de acum și iată că la 40 de zile se duce pe muntele Eleonului și acolo se înalță la cer. Să ne ducem și noi cu apostolii pe acest munte al Eleonului și să vedem ce se întâmplă și de ce așa. Dar mai întâi să ne punem întrebarea de ce la 40 de zile și nu mai puțin sau mai târziu de ziua aceasta să se înalțe Hristos la cer. Vedem când s-a născut Mântuitorul că la 40 de zile este dus de mama sa în biserică și închinat. Închinat în templul din Ierusalim, în templul pământesc. Oare Mântuitorul, cum era și legea atunci ca partea bărbătească la 40 de zile să fie adus și închinat Domnului, împlinește legea lăsându-se adus de Maica sa Sfântă. Acum, dacă Mântuitorul a înviat din morți, este o a doua naștere. Dacă aceea a fost prima naștere trupească, acum vedem a doua naștere a Mântuitorului născut din morți. Și dacă atunci, născut din pururea Fecioara Maria, s-a dus și s-a închinat în templu pământesc ca un om Domnului, adică Tatălui Ceresc, logic era că acum, primind o a doua naștere înviat din morți cu trupul, să se ducă și să se închină tot la 40 de zile. Dar acum nu se mai duce în templu pământesc, fiindcă nu mai era același născut ca prima dată din Fecioara. Și acum se duce în originalul, în templul original, care este cerul. Și se duce definitiv, că nu se mai poate întoarce înapoi, nu are de ce. Fiindcă de acum, prin învierea din morți, a murit stricăciunea, a murit moartea. Deci așa să înțelegem de ce se duce la 40 de zile la ceruri înălțându-se. Că intră de la cele pământești în altarul ceresc. Acolo pe muntele Eleonului îl vedem pe Mântuitorul cum este înconjurat de un nor și se ridică încet, încet în văzduh. Apostolii care nu erau înțelepțiți au rămas mirați și cutremurați și întristați totodată de ceea ce văd. Îl urmăresc pe Mântuitorul până când îl pierd în văzduh, că ați văzut o pasăre, cu cât se înalță în văzduh, o pierzi din ochi, din cauza că ochiul este neputincios și nu poți urmări până în înaltul cerului. Cu atât mai mult, trupul Mântuitorului nu se putea urmări decât la o anumită limită de către ochii apostolilor. Dar când au început să-l piardă din vedere, vin doi bărbați, cum mărturisește Evanghelia, îmbrăcați în veșmintea albe și aceștia erau îngeri. Și ce spun îngerii? Acesta pe care îl vedeți că se înalță la ceruri va veni a doua oară să judece lumea în același chip în care se înalță. De ce vin acum și doi îngeri și în veșminte albe? Înainte a spus Mântuitorul că în două sau trei guri, mărturia a două sau trei guri stă tot adevărul. Ca să aibă credibilitate în fața lumii, înălțarea Mântuitorului la cer ca un Dumnezeu, vin acești îngeri și mărturisesc doi fiind, era suficient. Și ca să se arate că era zi de sărbătoare, cum nu s-a mai pomenit în ceruri, venirea Mântuitorului, pentru aceasta ei sunt în veșminte albe îmbrăcați. Că ați văzut dumneavoastră când avem o sărbătoare sau ceva frumos în casele noastre, ne îmbrăcăm în haine curate. Oare apostolii trebuiau să se arate în fața ucenicilor lui Hristos, a apostolilor, ca doi tineri, îmbrăcați în lumină, caracterizându-i ca îngeri mărturisitori a înălțării Mântuitorului că s-a dus la ceruri și că este mult așteptat și primit? Sunt îmbrăcați în veșminte albe, strălucitoare și bucuroși totodată. Totodată, înălțându-se Mântuitorului, s-auzeau din văzduh slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, deci în trena aceasta de cântări este primit Mântuitorul proaspăt înviat, iar pe pământ pace și între oameni bună învoire. Deci Mântuitorul înălțându-se, iată că lasă pace pe pământ. Și este vorba de acea pace care este între creștinii adevărați, nu între creștini și păgâni sau între păgâni. Să nu înțelegem pacea care, de fapt, pe mapa mon nu a existat niciodată. De ce n-a existat? Că a fost tot timpul această lovitură puternică între bătrânul păgânism, evreul care era în viață, și tânărul creștinism care a ajuns până în zilele noastre. Deci pacea care lasă Hristos pe pământ o lasă între cei care cred cu adevărat în Hristos, că este Dumnezeu, că a murit pe cruce pentru mântuirea noastră și s-a înălțat la cer cu tot cu trup. Deci, dragi credincioși, Mântuitorul se ridică cu tot cu trup la cer. Dar să vedem unde se duce. Toți îngerii, după cum vedem, cântă și așteaptă tremurând parcă de bucurie, ceea ce nu s-a înfăptuit niciodată până acum, adică mergerea Mântuitorului la cer cu tot cu trup. De îndată ce Mântuitorul ia trupul nostru de pe pământ, asta înseamnă că este o pârgă a trupului omenesc, adică o sămânță. Și vom vedea de ce numim pârgă sau sămânță. Spune prorocul David înainte de a veni Mântuitorul, zice Dumnezeu lui Hristos, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Nu-i spune înainte de a se întrupa, ci îi spune celui care acum se înalță. Deci locul tău, celui care ai venit de pe pământ și ai pătimit și ai înviat, este de-a dreapta mea. Deci șezi de-a dreapta mea. Deci iată cine, cu cine suntem noi rude și unde este locul nostru. Închipuiți-vă dumneavoastră că Hristos, luând trupul nostru de pe pământ înviat, este începătura mântuirii omului cu tot cu trup. A trecut Hristos prin toată trena de îngeri, că niciun înger, cât de slăvit este el de serafim, heruvim, domnii, scaune, nu sunt niciunul din ei de-a dreapta sau de-a stânga lui Dumnezeu. Pe când iată că fratele nostru, care este Hristos, care ne-a îngemănat, ne-a rudit cu Dumnezeu, s-a ridicat deasupra Tatălui Ceresc, trecând ca o săgeată prin toată trena de îngeri. Îngerii puteau să fie întristați, puteau să fie oarecum egoiști pe acest gest care face Dumnezeu. Cum noi îngeri, în așa cinste și iată trupul omenesc, materia însuflețită, se urcă tocmai pe scaunul Dumnezeirii. Dar pentru aceasta a căzut diavolul, că a știut înainte ceea ce vrea să facă Dumnezeu cu omul. Și nu a putut suporta ca el, duh și înfrumusețat cu așa frumusețe luciferică, să fie sub materia însuflețită, adică a nouă oamenilor. Dar îngerii, dacă ei erau desăvârșiți, ei s-au bucurat de acest lucru. Pentru aceasta și îngerul își aduce tot aportul la mântuirea omului. Vedem pe arhanghel cum vine și vestește pe Ioachim și Ana. Vedem pe arhanghel că vine și vestește pe bătrânul Zaharia și Elisabeta că vă naște pe Ioan, Botezătorul. Vedem pe arhanghel că vine și vestește Mariei că tu vei naște pe Mesia. Deci toate acestea întrituiesc faptul că îngerii se bucurau și așteptau cu nerăbdare mântuirea omului și scoaterea lui din această gheară de neiertare. Deci pârga vieții noastre de dincolo după judecată este deja urcată la cer. Dacă ne întoarcem puțin în Biblie, la Sfântul Proroc Ilie, atunci când s-au împlinit 3 ani și 6 luni de secete pe pământ, când mureau și oamenii de foame și de sete, prorocul Ilie vede la orizont cum din mare se conturează un nor în chip de om. Se înalță în sus, în cer, și apoi se întunecă tot pământul, se răcorește și aduce ploaie. Toată ființa vie s-a bucurat. Dar de ce a fost acest lucru, norul să fie în chip de om? Era prorocia înălțării Mântuitorului la cer, că așa cum lumea murea de sete și de foame, fiind cel mai groaznic chin să mor de inaniție, adică de foame și de sete, așa omenirea murea de dorul lui Dumnezeu, Așa cum norul acesta era atât de mult așteptat să se interpună măcar între soare și pământ, să aducă un pic de răcoare pe pământ, așa Mântuitorul se înalță la ceruri și de acolo, ducându-se, coboară ca o ploaie darurile Duhului Sfânt. Așa cum în sens figurativ aici această ploaie, că așa cum ploaie e binevenită în secetă, așa era binevenită ploaia darurilor Duhului Sfânt peste oameni. Și ați văzut ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt peste om. Când au venit apostolii, înviau morții, scoteau draj din oameni, vindecau boli care erau incurabile, mutau și munții prin darul Duhului Sfânt, din păgâni care păreau fără a se mai întoarce ca niște stânci reci în a crede în Dumnezeu, se făceau niște calzi, niște fierbinți, că în final primeau și moartea mucenicească. Dragi credincioși, deci Mântuitorul ne urcă nouă acolo sus la cer, trupul nostru, și de acolo, din trupul Mântuitorului, noi ne altoim, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Îl vedem pe prorocul Ilie că se urcă cu căruța la cerul, dar cu tot cu trup, în căruță de foc mânat de cal. De acolo, din văzduh, aruncă cojocul său în dar lui Elisei și îl unge proroc. Oare ce simboliza aceea? Așa cum cojocul înconjoară trupul ca haină și îl ocrotește și îl învelește și îl aruncă din văzduh lui Elisei, așa Mântuitorul, înălțându-se la ceruri, prin venirea darului Duhului Sfânt își aruncă trupul nou. Că atunci când Mântuitorul era pe pământ, a spus apostolilor: cine nu mănâncă trupul meu și bea sângele meu, nu mi-este mie vrednic și nu va vedea împărăția cerurilor. Deci iată, dacă Elisei a aruncat cojocul și prin acest dar Ilie, a aruncat cojocul ucenicului său Elisei și prin acest dar Elisei devine proroc, prin darea trupului Mântuitorului nouă în dar, prin darul Sfintei Liturghii, s-au făcut mii, sute de mii, sute de milioane de proroci, de sfinți. Deci darul Duhului Sfânt, în conglăsuire cu Sfintele Taine, care este trupul și sângele lui Hristos, nu face altceva decât din trupul nostru și din sufletul nostru oameni sfinți. Și nu sfinți ca Elisei, mai sfinți decât Elisei, că oameni, după înălțarea Mântuitorului la ceruri, primind a doua naștere din apă și din Duh, au mutat și munții. Au îmblânzit fiarele, au alungat diavolii, au înviat și morții. Deci iată lucrarea darului lui Dumnezeu peste oameni. Deci, dragi credincioși, din acest trup și sânge al Mântuitorului, noi creștinii care credem în Hristos cu adevărat și ne circumscrim în legile Lui, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Mântuitorului, ne altoim din această viță. Așa cum grădinarul dintr-o tulpină vine cu o ramură și altoiește acea tulpină și face altfel de roade frumoase domestice, așa noi, sălbatici fiind, datorită călătoriei vieții noastre pe cărări strâmbe ale păcatului, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Mântuitorului, transformat prin darul Duhului Sfânt, din pâine apă și vin, transformat în trup și sânge, ne altoim. Și ne altoim, adică ne facem frați cu Cel care s-a suit astăzi la ceruri. Deci avem acolo un întâi stătător la ceruri. Este fratele nostru mai mare după Maica Domnului, care este pământeană, care a avut trup și sânge, care a primit naștere ca noi și a trăit ca noi. Deci nouă nu ne rămâne altceva decât să facem legile lui Hristos pe pământ, că având deja acolo pârga noastră dusă, prin faptele noastre frumoase creștinești, ne este deschisă calea. Pentru aceasta Mântuitorul a înviat cu trup și s-a dus la cer, trup nestricăcios, omorând moartea. Deci, dragi credincioși, învierea Mântuitorului este zdrobirea morții, stricarea cursei în care noi eram închiși, adică moartea a murit, iadul s-a sfărâmat și sabia care păzea Edemul s-a înlăturat. Pentru aceasta și Mântuitorul intră cu primul om în rai cu tâlharul, că tâlharul preînchipuia lumea păcătoasă. Iată că evreul, știind de Dumnezeu, cade din dar, și darul care ei se învredniceau dacă ascultau și credeau în Hristos, se dă celor care au călătorit pe cărări sfinte, celor care au fost păgâni și abia așteptau un nou Dumnezeu. Deci iată, dragi credincioși, cum cel din tâi ajunge cel din urmă și cel din urmă ajunge cel din tâi. Nu ne rămâne decât să urmăm drumul care l-a urmat Hristos. Botezul din apă și din Duh, în dreapta credință și apoi săvârșirea faptelor bune. Undeva spune Mântuitorul că în zilele acelea, când va fi venirea Domnului, din doi la mare, unul se va lua și unul se va lăsa, iar din doi, din pat, unul se va lua și unul se va lăsa. Ce vrea să spun aici? Vrem să explicităm că dacă Hristos s-a dus la ceruri și toți suntem trupești, oare toți se mântuiesc? Nu! Când spune din doi la mare, se preînchipuie toată lumea care este săracă, material vorbind. Iar când spune din doi din pat, preînchipuie lumea bogată. Și în felul acesta cuprinde acest cuvânt toată sfera socială a omului. Unul se va lua și unul se va lăsa și de la mare și din pat. Cel care se va lua se va înălța la cer cu tot cu trup datorită faptelor lui bune, și sărat și bogat fiind. Iar cel care se va lăsa va fi cel păcătos și sărat și bogat, și lăsându-se va fi ca cei care au rămas spre pedeapsă veșnică, spre focul veșnic. Deci nu ne putem odihni în faptul că dacă a venit Mântuitorul și s-a întrupat și a înviat, a dus pentru toată lumea pârga. Nu, ci numai pentru cei care fac legea lui Dumnezeu. Așa că nu ne mai putem odihni în faptul că Hristos ne mântuiește, că Hristos a pătimit pentru noi și noi să ne ducem pe toate cărările nebuniilor și lasă tu, Hristoase, stai pe cruce, plângi și varsă sângele, că doar sângele tău mă mântuiește. E destul de logic. Dacă El a venit și a pătimit și a murit, nu a făcut altceva decât ne-a scos din gheara morții veșnice, decât de unde nu mai era sorți de izbândă, și a deschis raiul. Iar de acum, având legea și cărarea deschisă de primul om mântuit, care este Hristos, Fiul Mariei, noi mergem după El. numai cine ascultă. Ca să fim mai pe înțeles, știți, alpiniștii când escaladează un vârf de munte, merg în coloană. Merge primul care deschide cărarea și ceilalți după el. Cine calcă pe alăturea este sortit morții. Ne punem întrebarea, oare o singură cărare duce la ceruri pe unde s-a dus Hristos? Evident că una este un domn, o credință și un botez. De îndată ce Mântuitorul a venit în adevăr, adevărul este unic. Cărarea pe care a mers Mântuitorul pe pământ și a lucrat mântuirea noastră și legea care a dat-o este unică. Că omul a făcut mai multe cărări și l-a modelat pe Dumnezeu după poftele lui carnale, se va vedea la ceasul judecății cărarea lor dacă este bună. Pentru aceasta, toate credințele care se aduc astăzi în conștiințele oamenilor, sub steagul lui Hristos, vor fi doar o cărare spre moarte, că numai numele este de Hristos. Cum sunt partidele democratice, creștine și nu știu ce nume își mai adaugă. Numai creștini nu sunt, ci pun în față că sunt creștini și proliferează creștinismul, dar sunt cei mai etei și spurcați, că nu se ia în cuvânt că te declari cuvânt și creștin, te iei în faptă. După cum bine ați văzut în căsnicie, te numești soț sau soție dacă faci legea și fapta, nu doar o verighetă și un act de căsătorie. Deci mai mult contează fapta, celelalte sunt nule. Degeaba te numești că ești ortodox. Te cheamă Dumnezeu la judecată în ce te numești ortodox. În faptă să te numești. Deci cărarea care duce la Hristos este unică după faptă și după credință. Că sunt sectanți care poate sunt mai curați ca fapte, ca un creștin, dar n-au plată, n-au credința, n-au nici botezul. Deci toate trebuie înfrituite, să ai și nașterea spre mântuirea veșnică, botezul, așa cum l-au lăsat Sfinții Părinți în conglăsire cu Duhul Sfânt, să ai fapta după credință și, bineînțeles, totul ce ți-a lăsat cele 7 sinoade ecumenice, legice, pentru a te cârmui pe această cărare ce duce la mântuirea veșnică, la acel scaun de-a dreapta Tatălui Ceresc. Deci, dragi credincioși, în felul acesta să înțelegem că trupul Mântuitorului, urcându-se la cer după înviere, este chipul creștinului care, după faptele sale cuvioase, plăcute lui Dumnezeu, se mântuiește și acolo va moșteni împărăția lui Dumnezeu cu tot cu trup. Că dacă este numai cu duh, nu mai avea niciun sens să vină Hristos în trup aici. Deci te desfătezi în sânurile lui Avram cu tot cu trup și cu tot cu suflet, unde nu mai este moarte, nu mai este frică, nu mai este urâțenie, nu mai este răutate, nu mai este nimic. Totul se lasă pe pământ cum se lasă drojdia la vin. Și aceea rămâne deoparte, iar ce este bun este tras în altă parte. Sau, cum a spus prorocul David, glasul Domnului celui ce taie para focului. Deci para focului care e compusă din căldură și lumină, la glasul Domnului, al lui Hristos, că El va judeca lumea, o va despărți în două. Lumina se dă dreptilor, iar focul se dă păgânilor, păcătoșilor, spre a fi arși în veșnicie. Dragi credincioși, putem spune, cum a spus și Mântuitorul și Apostolii, cine are urechi de auzit, să audă. Cine nu, lepede cuvântul și să meargă pe cărările lui, după cum sunt sfătuiți oamenii spre ecumenism sau cărările modernismului de astăzi. Bunului Dumnezeu, care astăzi s-a înălțat la ceruri, slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!